الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون قوم داود عليه السلام داغد بيان او دعوت په مقابله کې یو خبر وکړه، تا سره دلیل نشتا، امونگا خپل آلیہ نپریدو، استاد وینا دو وجینا امونگا ایمان نرولو کتابانو، دا خدا غیر نکارو دا دعوت پیغمبرنا. او خپلو آلیہو باندی دا غیر اعتماد، چه بس دمونگا علیہ اشتا دیں نسا جد تی چه مونگ تا دعوت راکے اس کا نوی نبیابا مونگا استامر گرتیا کڑیوا چه دا دمونگا خدای نشتا نو چه دی مونگا تا دا اللہ خبر کئی نو بے منو نو چه بس دمونگا علیہ اشتا دیں زمونگا پی خیت مات دی بیابل تسا جد تی ورپسې ترقی کوي، په دې خپل انکار کې او په دې خپل نفرت کې او په سرکشۍ کې. داود علیہ السلام ته وایي ته مونږ ته دعوت راکې، نو تا د ځان چیک اپ کړی دی خو لیوانی مونگ بلی ونو پسیزو، نسبت و تقید جنون او دے هر پیغمبر تکڑیو. اگر که قرآن باز ذکر کری او نیدی ذکر کری ولیکن دا نسبت یا هر یو تکڑیو چه اخیری پیغمبر تینان دے خلاص اوغت سراحتن ویلو چه نکل مجنون. نبل پیغمبر وطن سخلاص ہے نسبت دا جنون کی یهود علیہ السلام تا دا ترقی دا داغی پہ انکار کی او پہ تشدد کی نسبت دا جنون و تولی کی دا دی وجہ نچی ہوئی تزمونگ پہ دیا لیا او پس لگی آئی دا دی بی قدری کے دا دی بی عزتی کے او دی پس اسپا کی خبری کہیں دی زنشی بولے آخر دی با سمر صبر کئی تا تا دی کی خوم سوک صبر نا کی اسوک بے صبر ای حکم جی صبر نا کی خواغی با صبر کئی او چې د چا بلډ پریشر سیوای نو هغه خو صبر نشي کولای نو هغه تا نقصان رسول دی تا به داسې خبرې نه کولی خو ځکه داسې خبرې کوي د عقل او د نقل نه خلاف چې دا زموږ دی الیهو ستا په عقل باندې اثر کړی دی کنی بل څوک خو داسې خبرې نه کوي لکه داسې چې کوي نور غټول خلق روغ دے عقل مند دے او خيار دے او ته به دا سګړی وړي خبرې کې دا نور سو جن دا زمونږ دی الیهو ستا په عقل باندې اثر کړ ته نه خبر د دې زور نه او د دې طاقت نه دی خارص کولی شي دی هلا کولم کول شي نو لیوان تو مراوستې شي لیوانې کړې کنه بس کا کنه چې هلاک دي کینو له بخای ان نقولو مونتا تنور سنوایو ایهود علی السلام ډیرو خبرو نه پویګو او نتا سره ډیره خبرې کول غواړو الا تراک بعض الہتنا بسوئن پس صرف داوایو چې رسیدلی دی تا تا بعضی الہ زمونږه په جنون سره او په لیوانتوب سره ای تراک اصحابک معنا دا نتا باندې څه چل کړی دی مونږ ته ډیرو وی خو ته صبرې دی نه نزا اس پا عقل یه دل اثر کرده ده کنه گڑی وڑی وایا الا تراکا صرف داوائیو چرسی دلی تا تا باز آلیاتنا ولی وی باز آلیاتنا زکر ٹول خدا سے نئی کنه دیکی خوم گرم و سوڑی کنه نوچه کم پاکی داسو چه غیب چه تا دیرم در پس پڑا داوڑی اغی نه یادو او دا چې کوم ګرم دی د غوسناک دی اغی تا تر رسیدلی ځکه باز الیه تنا وخه دی په خدایانو کوم قسمه قسمو کنه خا رسیدلی تا تا باز الیه زمون په لیوان توپ سره او دا خبره دا اغی زمانه نه ګوره هود علی السلام کله تیر شوه دا هغه قوم د خلینه وته ده او سم د خلقو دخلی نوزی ولی تشابهت قلوبهم که خلی جدا جدا دی زلون خویوشان دی کن تاقی زلون هم ده شرک نجولو از دی زلون هم ده شرک نجول دی تشابهت قلوبهم چه زلون یوشان تیشون خبر خو علتا زلکی جولی گی ابیا په جواب باندې راوځي چې زړونه یو شانتي شنو خبره ته یو شانتي راووتہ دې زمانہ کې هم چې کوم خلق په دی اولیاء باندې ډیر زیات مبتلا دي کنه او ډیر لوی نسبتونو تکي او ډیر زور او طاقت ول ثابتي کنه چې دی ار سکولی شوی تا تدا خوی باطنی زور ده طاقت ته او ملکونوی اڑی راڑی بادشاہ اڑی راڑی تا بادشاہانو دا ملک و سربراہان چی بدلیگی را بدلیگی نو داوم گوری وی دا دی لاس ده پکی او کنا باقیدہ اصل حقیقی بادشاہی خوی دا دی دا روحانی کنا ادا کو ملکونو کې چې انقلاب راځي د کوي د دې پورا لاس ته غره خا د دې زمانہ کې دانه دي او ډیر خو وخت کاروي هغه چاته چې د دې اولیاء او پسې بلګیاو چې دې سن شي کولې دې د دینه یار نه د پکار دینه تم نه د پکار دې څه کولې شي ځان ځان له محتاج دي دی وته یو مکه ګورلی و نه ودی کی کدی ته مخه شو کنه ډیر لیوانی کړی وی ښا تا بم لیوانی کی الا تراک بعض الہتنا تر هغه زمانه خبره راخا بی بس مونږ تاسو د نور سره نو وایو ښا ځکه کومه ارسو وایو نو ته زمون خبره نه مانی غواړم و صرف دا توایو ایو خبره تکو کنوری مانی کنه مانی خداو مانا چې لا تراک بعض الیاتنا رسیدلی تا تا بعضی الی اعظمون غا بیسوین وزرر سرا او پتلی وانتوب سرا استا پا قلبان دی اثر کړي قالوی هود علیہ السلام په جواب کې انی اشهد الله زه په دې خپل خبره باندې اول الله گواکم زه په دې خپل عقیده باندې، زه په دې خپل توحید باندې الله گوا کوم چې الله گوا دی چې زه موحد یم. دا په کاری کنه خو زګار چا خپل ځان معلومي او چې ځان وته معلومي چې الله مالا د عقیده د توحید نصیب کړی ده الله گوا کول شي ښه اجایز دي. که تو چاته وای چې الله گوا دی چې زه موحد یم، تا باندې څوک اعتراض نشي کولی چې کوم ځای گوا دی، وای ته په دې نه پوهېږې ښه، دا ستا د عقل نه بار خبره ده. ښه ته په دې له پوهېږې چې قرآن ته کینې، هغه د قرآن خبرې دي او تا ته په سورت آل عمران کې راشي، تا ته په سورت دهر او قاف کې راشي، چې ما تشاؤنا الا ان یشاء الله. ای بندیانو تاسو چې څه کوئ نو دا رستو دی، دا الله اراده کړی ستاسو په حق کې. اول اراده خدا الله ای کنه، چا غیر اراده او کې د چا په حق کې نو بیا د دنه د لاسو خپل ناغه کار کیږي سرګندیږي. ښا فمن یرید الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، د چا په حق کې الله اراده او کې چې سینه ولا توحید تا او اسلام تا کلاوم نو کلاوي کی. دا غسلی با گوا اللہ نشی گوا کولی، چا پزان پویشی چی زمان سینه کلاو شو توحید تا، اما بانی دا نم خوگو لگی دو او زمان زلکی دا شرک نه نفرت پیدا شو، نو انی اشهد اللہ زویلشم چی اللہ گوا دی چی زمان واحد یم. دا خو فطرتی مسئلہ دوی دیکی دلیل تساجت تے د موحد فطرت دا आवाज کوي چې الله واحد لا شریک دی، دا فطرت د په لاس کې دی کله الله په اختیار کې دی. فطرت الله التي فطر الناس عليها، دا د الله فطرت ته هغه په خلق پیدا کړي دی چې کوم خوخ دی کنه، چې کوم ندی خوخ نو هغه داسې په دې شرک کې منډلې دي چې غیب چتا پاکی ښا تار کول نو وای اوسړی پاک کی دنیا کې ډیر اسباب دي هغه د پاره او د شرک نه نه پاکی دا تار کول چې دا غزل ته نه نوتی کنه دنیا نه پاکی یا یال صدر او ضيقا حرجا الله ولا زلو تنگکړي سینې ولا تنگکړي نو پتنګ زلو کې هو توحید ناراضي. او یود علیہ السلام یقینا زه گوا کوم الله لرام په خپل عقیده باندې په خپل توحید باندې، وشهدو او تاسو هم گوا کوم، بیا تاسو ورپسې گواهی کنه او تاسو د خپل نوم دا خبر راځي چیرې دې بالکل زموږ د خدای نه منی نو ښه عجیب اصلې دې ښه ګورو ته ای اړو نومې ناخلی په یو رک کې ناراضي چې ګنې دا هم څوک دی تاسې یې بسړې ښه او سم د هر مشرک دخلې نه دا خبر راوځي د موحدینو په حق کې چې دې دي کنه دی بالکل اولیاء نه دا خو یې ته زوې ما ښه بالکل دی اولیاء نه خنوی چولیا سوکنمانی نا مسلمانی دا خوی اللہ مصیب نووی لیچی تقریر کاؤ چی کرامات الولی بیدار دنیا کرامات الولی بیدار دنیا لهم کونن فحبلی برتحالی او وی کرامات تاولیا په دنیا کې دې ډېر لوی شان لها کوم ورو یې غنو ویلي نو کرامات تاولیا خو منی کنا ادي بالکل نه منی ځکه خو دې مسلمانان نه دي کنا په هر زمانه کې د باطل پرست دا आवाज دی د حق پرست په حق کې چې دې اولیا نه منی دلکه وای په اسلام کې او په دین کې دا کوم ځای کې راغلی چې تبا اولیاء معنی دا را توه یا کنه کچرته قران کې د حدیثو په کتاب کې کنه یا چې د فقه په کتاب کې یا د عقاید په کتاب کې صحیح عقاید شیګانو غنه صحیح عقاید د شیګانو او د صوفیه و غنا ایو ټول دین د دینه جوړ دی ته ما ته وخه یا کنه کوم اولیا چې ته یادې هغه یو چې قران یاد کړی دی نو هغه خدا سن دی قران خو ویلی چې انا ان اولیا الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون چې الله دوستانی نو پاغي بیرنی خوف په پنی غمجن بنشي الذين امنوا وكانوا يتقون دی ویلی کنه اولیاء سوک دی چې صحیح ایمان پکې او ځان د شرک نه ساتي مې مونږه منو او مونږ په خپل یو کنه کته نه د خدای ولینو دشمن به ستاسو ځان باندې شکی نو تاب ځان شکی خو ته بیا د خدای دشمن شو کنه ولی نشي ولی خو دوست وي د الله کنه امون ټول د الله دوستان هه چې ته کوم اولیا یادې چې هغه ته نمونه الهي دیو گمبتونه دی پی جوړ کړی دیو زمواره دی ول ور کړی دغه اولیا نشته دا قرآن دا غي د رد پر نازل شوی دی دا دنیا کې تا د شرک ډی جوړی کړی نو شهادو زکوي ښا چې اقامه تاسو هم گواهان شئ انی بریوم مما تشریکون نور څوک پېښ کوم په گواهی کې الله مې ته پېښ کو چې دا غنلوي گواهانشت او تاسو مې هم گواهان کړئ په دې خبره باندې چې زه بیزارم داغی آلیہ و نا چه تاسو اللہ سر شریکا وین دو دی دا پاس نور با دا سو ویم تاسو تا دو دی عقیدی دا پارا چه زستاسو آلیہ نمانم بالکل اللہ پا دی خبر گوا کوم تاسو پا دی خبر گوا کوم چه که هر زی کستاسو نسوک تپوسو کی نو شادو دا وای چې دا سره دې کنه دې د مونږ خدایان بالکل نه مانی خا هر څوک یې مانی ګوروي هر څوک یې مانی پنجابیانو سندیانو بلوچستانیا وګوره دې نه مانی تا ګوایو کې دا هم په ما باندې احسان وشهدو انی بریوم مما تشریکون زه بالکل بیزارم دا غنا چې تاسو یې شریک وای دا الله سره من دونه چې بغیر د الله نه هر څوک دی تاسو په خیال کې کنا کدی چې ملائکوم پکې وی پیغمبرانوم پکې وی ګورو نانکوم پکې وی هر څه بلا پکې وی خو بغیر د الله نه چې هر څوک دی زداغې نه بیزار زداغې خدای توب نه منم زداغې الوهیت نه منم من دونه اتا سوای چې تالی زرار در کرده ده را دی که یو شل زل در راکی زرار در راکی دوما بلکل ده دی نسیره نشتا خوف نشتا فکیدونی جمیعن چه سمراستا سنکی گی نظما پا حق کی او زما مقابله کی زور پیدا که فکیدونی ار قسم طاقت استعمال که سمرا جتاسو کی زوری اغیر استعمال کریں جمیعاً کاغه مړه دی او که ژوند دی ټول چې څه کول شي نو کایخه جمعیان تاسو یوازې اعلی حیا دوي چې مونږه بازي ابازي پرې دا ټولو بازي مازه پکې نشته جمعیان ټول یادو اگر صبرناک او بے صبر دې ټول را جمع شي او تاسو مر سر مرګري شي او چې څوک ول شي زما په حق کې نو کې ثم لا تنذرون وګورا نیټه تاجت نشتا مهلت تاجت نشتا چوریا کنا سبا بل ورځو لانه ورځ نه نه ورځ مز پکې فریدا بالکل ما ته مهلت مرا کوي چې اوس کول شي نو چې ما خام ته پرې نه ده او سبا ته پرې نه ده دا انبیاء او اعتماد ذکر کی الله یو تند او د ټول قوم په مقابله کې وای لګیا چې ثم لا تنذرون ما ته مهلت مرا کوي زه اوسم تیارم بیا هم تیارم دا قوم ویلې چې ګوره عجیب سره یو تند امون ته داسې خبره کوي دا خو دې زمونږه بی عزتی کوي او بې قدري کوي لکه مونږ دې د ته هیڅ نه ښکار ته ته مونږ د ډاګې دا خسنې هم نه ښکارو دا ولې ویلي به یي که نه ځان سره به ګورېدلي چې ګوره دا خو دې ډېره بې عزتی کوي چې مونږ او زمونږ الحه ټول یادوي چې را جمع شي او زما په حق کې سو کینو چې دا د سره څومره زور دی نوحود علی السلام وی چې ما سره کمزور دی کنه انی توکلت علی الله ربی و ربکم تاسو نه خبر چې زما معاملہ مضبوطه ده زما اعتماد په الله باندې توکل په الله باندې دی یقینا ما ځان سپارل لري په الله باندې هغه الله ربي و ربکم چې زما هم رب دې په مې ډېر احسان دې او زه شکر گزار یم او تاسو هم رب دې خو تاسو نه شکر او نه لایق یې هر خبره کې و توحید علی السلام پورا پیغور ورکړي ښا چې هغه الله زما هم رب دې او تاسو هم رب دې ما ته رب ویلی دې تاسو ته نه دی ویلی زی بندگی کوم از خدای توب منم او تاسو یې نه منئ ناشکر یې کنه ناغه به زما امداد کوي که تاسو بکئ الله داغه چې امداد کوي چې څوک داغه تابعداري کوي او داغه خبره مانی داغه بندگی کوي زما اعتماد ته په الله باندې چې ما به ساتي او چې ما هغه ساتي او داغه منګول په ما پرته یې تاسو ما ته سن شي ویلې ما من دابتن الا هو اخذم بناسيتها عظمت ذکر کوي د الله په بحث کې او په مناظره کې وته توحید بیانې ځکه د پیغمبر د خلینې چې خبر راوځي کنه هغه به توحید نه خالی نه وي نو باغه جوابونه کې وته وي چې تاسو د الله عظمت نه منې مونږ خو مونږ یو ما من دابتن نشته یو زنده سر و دې زمکه باندې الا هو اخذم بناسیتها مگر الله ني اون کې راغل را د سر کونډی نه دا قرآن کې نایات دی خواه حقیقی معنی دلته نه جوړیږي الله به په سبان دی نیسی پلاسو دا اولاس کن او بناسویتی ها سرکونده خود انسان دی دی تندیبان دی اصل ناسویا دی تندی تویلشی دی سرمن تویلشی لیکن اوس دانم دے داغ ویختو چې په دغه تندی باندې راوټو کیږي هغه تناسوی وي هغه ویختو ته هغه تناسوی وي نو دی مطلب څه دی؟ قدرت کنایه د قدرت نه ده. یو خو عام عادتم دا دی چې کوم یو سړی زوروري او غلبی په چا باندې او غبل د ده په مخ کې غږ نشي کولی، سر نشي خوځولی، غوږ نشي رپولی، نو کله کله دې د دې سر کونډي نه ونیسي کنه او هغه عاجز غږ نه کوي. ولې ولې وی که غږ کومه نو ورپسې بل څه دي بیا هغه عاجز غږ نشي. نو خلق پوه شي چې یاره د ده پې ښه پوره زور دی، ښه غلبه یې ده، ښه طاقت دی پې ښه چون نشي کولی ده په مخ کې نو دا کنایه شوه د قدرت نه چې الله قادر ذات دی. او دویم مفسرین ذکر کوي د عربو عادتو چې کله باغی یو سړی اونی و وی بی تاړو ډیر وخت به تړلی و کنه آخر بیا به پیسې بخپل رحم راغی، یا به چا سفارشو کو یا بس نه چې پرې خود به سر کونډې به تنه کټ کو ابیا داسې بد ښکاری دفه داسې بد بخکاری دا ولې وی چې هر څوک یې ویني کنه نو به وی چیره خو پته ولګی چې دا سړی په ده باندې ډېر زور وروخه په دا سر کونډې د دې دلیل دی چې دا سړی په ده ډېر زور ورو دته نه په هیڅ طریقه ځان نشه خلاصولی. ولې ته ځان خلاص کو چې هغه په خپله نښه وکړه؟ یا د هغې محاورې مناسب قرآن ویلي چې اخذم بناسویتها الله پیژني هغه داسې قدرت دی او قبضه ده په مخلوق باندې چې هیڅوک ته ځان نشي خلاصولی. نو چې داسې یو شی په دنیا کې نشته چې د الله په قبضه کې نه دی بلکې قبضه کې دی او ځان ته نشي خلاصولی، نو تاسو به ترڅه ځان خلاص کړئ؟ تاسو ما ته پر اومونه ګورئ ولې هغه نیولې د سر کونډې نه نو ما ته به څنګه لاس واچوئ؟ تاسو خوول د هغه نه ځان خلاص کړئ، نشئ خلاص. الله په قبضه کې قدرت کې او تاسو مال تمکی راکوئ چې داسې به وکړو هغسې ستاسو علیه هر څه د هغه په اختیار کې نشته یو زنده سر مگر الله نیونکي دی هغه لرا د سر کونډې نه. پخوانو استادانو به همداسې کول چې ښې کول که بدې کول وس هغې چرې ښه نه وکړي خو هر کار د هغې د دین نه خلاف چې شاګرد به ورته کېناستو او سبق به وله نه ورته غلطي به پکې نو سر کونډې نه به ونیو نو بیا وایي چې ته پرېښودو د هغه عجز نه به پوزه وبیده کته اوسې پاره باندې اده با نه پریخوده دبا هم زن تقده وینو چه تا زمان زن نشه خلاص ولی دازه خوب سنت که نورا ولی الا هو آخذم بناسویتی ادا خدا اللہ صفت تیچی اغا بیسر کنی نان تیسر لنیسی کورا دی آیات کی دو قسم اشکال پیدا شو نو دا رستو جمله دا غی جواب ده ان ربی علی صراط مستقیم بیشک رب زما چی ده پا صراط مستقیم ده. ابو الحسن اشعری وی چی ده نمخ که دا سوال پیدا شو دا خلقو بخیال که و بذهن که کنا چلاوی چی هر یو شی چې دی هغه زما په قبضه کې دی او په قدرت کې دی زمان نه ځان نشي خلاصولی، زمان سر نشي خلاصولی. دوی وی چې وګوره دا لوی لوی بادشاهان د دنیا لوی لوی ظالمان جبابره چې تیر شوي دي په دنیا کې هغه وته هم ځان نشي خلاصولې. کاری دې ځان نشو خلاصولې نو الله به تسویل وکنا چې هغه کوم ظلمونه کول کوم قتلونه کول کوم نو جواب راغی چې ان ربی علی صراط مستقیم او آیت یې په دلیل کې پیش کړی د سوره فجر چې ان ربک لبالمرصاد اې د دنیا ظالما او جابرا ته په کوم لار ځې چې ته په کوم لار ځې په هغه کې خپل الله تعالی نیولې ده ته په کوم لار ځې نشي خلاصې دي کستا د دنیا هغه جبابره او ظالمان او فراعنا او عمالقه لولې بلاګان تیر شوي دي نو لارې په الله ده ګورې ښه ان ربک لبالمرصاد ستا رب په هغه ځای کې دی چې په کوم ځای کې د خلقو لار ده نو خلاصېږي به ته کوم ځای کې دا ده چې دنیا کې خو الله نیول نه کوي ته وایې چې وته سونوی وته سون دا دنیا د سزا ځای دی د سزا ځای او قیامت ته ته به ووی نه کنه ښه چې څوک په الله نه ځان بچ کی ځان بخلاص کی او به تختی نه علی صراط مغه تلار نیولې ده کنه دنیا کې چې وسلې چا تلارونی سنا بیا سلې تلې شي په غلا ځان لیا بل لار ګوریو زوی نه به زمانو ډیر ګران کار دی ابو الحسن اشعری دا معنا کوي هغه به دا خو خاينو زه معنا دا به تر چې عقل ترازی فکر ترازی ور مانو کې ډیر فرق کنا بعض معنا به دا دی چې ستا زړه به گوائیو کی چی دا خمانا سوال دا پیدا شو چی دا کارون آخ پا دنیا کی ظالمان کئی بادشاہان کئی چی خلق رانی سی کد سرکنڈین رازی سی کد عرضین آئی رانی سی خظلم کئی او زیادے کئی او زان لوئی گانی او خلقو تزان خی پا خلقو روب راولی کنا دا کارون آکی نو اللہ ولی دا سکی نو جواب راغی چې ان ربی علی صراط مستقیم زما رب پدې کې په عدل او په انصاف دی او ستا بادشاہ پدې کې ظالم دی جابر دی متکبر دی دا سوې تا خدای په غی قیاس کې نه نه هغه چې سکی دا ظلم کوي هغه ته دا حق نه دی حاصل الله وته نه تپوس کی خبره او الله چې سوکرانی سي نو په انصاف او په عدل سره دا کار ډیر د عدل او د انصاف دی ښا اسی خنرانی سي اوس ظلم به کړی سجرم به کړی سرکشی او بغاوت به کړی الله ول سزا نو ور کوي دا قانون دی چې مَن یعمل سوءا یجزا به چا چې جرم وکړو سزا به مومي کنه ښا نو او ستاسو دنیا قانون دی او چې نه نو تم چې غوې چې یاره قانون نشتنو او بس وی دار چا خپل خواخا ده تم په دې خپای کنه او فریاد کئ چې قانون نشته دینو ته قانون وینو داسې بناو کنه نو قانون ستا خواخ نه دی چې ستا خواخ دینو دا د الله قانون دی دا د هغه صفت دی ښا نسی و خلق د سر کندینا ولیکن رب زما په دې کې په ظلم نه دی بلکې اعلی صراط مستقیم نهایت په عدل او په انصاف دی دا معنا پین تولو حضرت علیہ السلام بیان وکړه نه جوابونه ول ورکړ چې ما یې راوي د سنم یې راوي تاسو مشرکان یې د نشي نه یریږي مثال هم د ګیدړ د خپل سوري نه یریږي نو اس ما یې راوي دنیا ری گما زما اللہ شتا زما خالق شتا تر اخیرہ پوری بیان کو اس وقت ہوئی فین تولو کتاسو انکار کوئے زما دا خبرینا زما دا دعوتنا نزپ دی کنیم ملامتا جواب ورسر دی فین تولو فإني لست بمعاتب زبديكن ملامتا فإني لست بملوم زني ملامتا ولي فقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم مخبل غار اخلاص کړی دا ما ته چې الله کوم پیغام را کړو نام رسول ته ستا مخبل حق ادا کړې ما پکې سفریخ نه دی پورا حق می بیان کړې زنیم ملامت په دې کې خا دا وستا سو خپل بدبختی او بدقسمتی خا پین تولو کتا سو انکار کوي نو ما ته ملامت یا نشته ځکه وقد ابلغتكم ما ورسلت استا ما ارسلت به اليكم اغا پیغام د الله اغا دعوت او توحید د الله چې زرا لېګل شیم پاغي باندې تاسو ته او تاسو انکار وکړ چې تاسو انکار وکړ نه الله به تاسو لري کی او تاسو په ځای ونور خلق پیدا کی او د الله عادت څه کنه چې کوم خلق د دې مسلې ناشکریو کی او دې حد تورسي چې انبیا او سره مقابلی شروع کی نبی الله نو پری دي بس دا غي نظم کا پاک کی انور خلق پیدا کی کنه تاسو تقام نوح علی السلام نه نه خبر و یستخلف ربی قوما غیرکم اباد بکی رب زما یو قوم بغیر تاسو نه الله تمعلوم دے چار سوکویم تاسو بلری کی بل قوم براو کتا سوائے چ بل بن رازیم مونگ بیو او بل برازی امونگ بسوک لری کی اچھ مونگ یو پا دیز مکنو بل سوک پی قدم نشی کے خودے احسا علیمانو عبر ایخا عبردار بیچ زمونگ استر کی غڑی گی کنا نمجال دے چی بل سڑے پدی دے قدم کی دی ہوئی یا رو انسان تکو را ہو دی دمرا غٹی خبری تکو را دی وڑی خلی تکو را وہ کئی ہے نو دے بزان کدا زیوی نی نو اللہ رب العزت ہوئی وَلَا تَذُرُّونَ اُوشِعَا تا سباقی قوم تا برومن گو رہے زبه راولم زبه پیدا کم استادو په زیبه آباد کم استادو په دې کورونو کې وګر زیرا ګرځي کنا او کله کله با چې زمو کو کني نو استادو کا پرایو پکې راوځي بیا و در پورې خان دي او تاسو باغ نه شې کول ولا تزرو نه وشې ا تاسو دا وای یو دا معنا ده تا صبح نقصان نشه ورکوله دغه قوم تا زره بر اذم دا چولا تذرو نو شیئا کتا سوای چې مونږ په دنیا کې یو نو دا دین بنئ دا مسله بنئ دا کوسم خلق وې کړ او چې کوم ځای کې د دې زوري کنا د دې مشرکانو د بدعتیانو بچایي کنا وی دلتا وسوک توحید نم واخلی چی دی برگو پوری زولن پوی وی دا دیر خکار دی کنه خواه دا دیر خکار داتا چی سوائی کنه تا خدای دیل پیدا کلی خواه چی دا خدای نم در باندی بد لگی نو خلق داوی کنه خواه چی مونگ سو پوریو کنه یو خواه دی چی وی مونگ نیو نو بیا خود با چې اخرت علاوه لري او چې مونږ یو کنه دلته څوک د توحید نوم نشي اغسته دلته پنځ پیرې نشي راته چې مونږ څوک وي الله رب العزت وي زبې راولم اتبو تناسته خپل ودی چینګه کړي دا شوی دنیا کې ډیر مونږ ولي دوه هغه ځان تبه سوي کنه هغه ټکټ خبرې به کولی الله ته پاغه ځکه سلی پیدا کو نوجوان پیدا کو دا غد خانه داننا اگر با ناس تو دبا بیا لگیاو دا یا تون بیوید توحیدو اگر با غگ نکو اکل اکل بیدا غد خوشحالی دا پاروی چیرا دیر خون کیوایا خانه خا استاد خلینا د آیاتونه ډیر فن کوي. ایتا او په خوا داسې خبرې نه کولی دا ولي ولا تضرونه شیئا لا یزما مسلې ته به نقصان رسي تاسو ضرر نشي ور کولی دا الله دین ته ضررهم کدی ته چا ضرر ور کولی شو د پښتنو کې بعد دا مسله چانه وکړي توبه پښتنو کې توبه توبه څوک دی وی دا اولیاء او دشمن وابی وابی خو دا غي پنيز باندې ډیر غټ کنزلو کنه ښا ډیر غټ کنزلو ځکه چې مان سيري غاړه ته یو دکاندار وو او استاد لوي چرته قرض نو ورکړې سودانو کنه نو استاد په جمعه کې وې چې دا دکاندار وابی دی ناغه نبی اچا سودانه کوله بس دغه سنظم ناسو اسبه غکانی او چتول اورخ چاوه د سودانه کوله چاوه توی د خدای بنده استاد رضا کا کنيستا کار نه چلیږي تا ته وا بي وی نو بس رضا کو استاد خو رضا کول آسان دي کنه یو پینزر روپے او یو چینک چے اولا ورکی کنا تو بخت دیتا بیا با رضایی چی رضایی کنو بیا بیوی اگا دکاندار وی اس توبہ ویستا خوا اگا وابی ندی وسا اسی توبہ ویستا بیا با خلقو تینا سودا کولا نو خوا ولا تزرونه شیئا اللہ وی تب دا سی کین بیا مصلبه کیږي او تبغه نشي کوله تا صبح نقصان اونره سوي د لذي دین تا او دی مصلي تا او دی قران تا زرهم ان ربي على كل شيء حفيظ زګه ساتون کې سوک دے الله الله وعده نه کړی سوره حجر کې انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون یقینا مون قران نازل کړی دی او مونږه د حفاظت ذمہاری اوسته ده دا خو الله حفاظت کوي او تاسو سمره طاقت او زور چې ته وایې یقینا رب زما پارشی باندې حفاظت کوونکې ده د مسلې حفاظت قوم کوي د دین حفاظت قوم کوي ان کل نفس لما علیها حافظ دا سه نفس نشته چې الله په نگهبان نه ده الله حافظ داغه نه دی هر چا باندې حفاظت کوي کنه بس خبر اخلاص شو بس او مقابله او سوالونه او جوابونه وینمنله کار څومره هو د اسلام ته لګیاو کنه بس چې یو قوم بدبختی ازلی بدبختی او الله رب العزت تاغي عاقبت لیکلی په تبایې کې ناغي یو قومي کې یو سړی یو قومي کې یو سړی او ته وو تړي را خیر خوایي او هم دردیو کې یو رب او ته چې تر مې دې او پلانې مې دې او زما دار مان دې چې ددا توحید قبول کړي ته وو تار وخت ناشته ناشته هغه به تدای یو غټ غټ کنزل کوي قبیسا ما باندې ویدا چتا ان پیریان نمنم وی غټ غټ کنزل وکي ښا مداستا اختیار خونه دی کنه چې په زوره مسلمانو لشنو علی السلام وی چې دا زمونږ په اختیار کې نه ده چې دا توحید راوالو او تاسو باندې چسپان کو دا زمونږ کار نه ده انبیاء او دا زمواری دقه زدار حق پر زمواری چې هغه مسله رسی اشکر دې چې الله په دا زمواری نه دی اخی چې کار انګي خدا سره او موحد کې ښه ته پر دې نه ها او بل مستیاب ولا کې او چې پراټی او هغه سوجل وا بول په خې خو چې دې موحد کې نو له وکار کی توبه یا وسمره ګرانو دی بچا موحدین کولو او شنه ګټی دي اخر دعوانا